ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نبليها ندفيت يا كتاب أحكام الجنائز العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نليه بإذن الله تبارك وتعالى tutaendelea pale ambapo tulipokuwa tumefika katika darasa iliyopita katika jambo la nane linalosema salatu indaha walau biduni istiqbal, kuswali mbele ya hayo makaburi basi hata ikiwa kwamba siko kuelekea makaburi. Na tukaziona hadithi ambazo kwa zimekuja, hadithi ya mwanzo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema al-ardhu kulluha masjidun, ardhi yote ni misikiti. Ardhi yote ni msikiti, illa al-maqbarata wal hammam, isipokuwa sehemu za makaburini na sehemu za chooni. Kadhalika tukaiona hadithi ya pili inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza ni salati baina al-qubur, kuswali baina makaburi. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhana tunaingia katika al-hadithu thalithu, hadithi ya tatu. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب متوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مثل اجعلوا في بيوتكم جاليني كما جمعين من صلاتكم katika sala zenu. Jalu fi buyutikum, yaliyeni katika manyumba yenu. Min salatikum, katika sala zenu. Wala tattakhidhuha quburan. Naam. Athani ya pili, man ya pili sio tatu. An Anas, kutoka kwa Anas radiyallahu anhu, anna nabiyya, hakika ya Mtume sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، أمكتازا كسيانا نقصوالي بين مقبوري، وما نسهيم أنبافك أن مقبوري بسوئيو سيصالي سوى إكيوى بقليان قواكو سوى إكيوى بشدون قواكو سوى إكيوى بنيوما سوى إكيوى بميلي سيهم زدوسي زيلة أنبافك من مقبوري ويوى سيصالي كتكفيني. حديثي رواه البزار أن يسميها الإمام البزار كتك مسنى للبزار نماري الحديث ميأنة نا أربعين موجة في الذين ميأنة نا أربعين مبين نا ميأنة نا أربعين خاف من طرقين كتك أنجيانيك كان عن أنس كتوق أنس قال الهيثمي أن يسمى الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد كتك مجمع الزوائد جزية فيري وقراسة ميأنبي قراسة وشرين نصابة ورجاله na watu wake rijalun sahih, ni watu ambao walikuwa sahih. Qultu, hii nimesema. Warawahu ibn al-Arabi, na nisimulia hadithi ya ibn al-Arabi fi mu'jamihi, katika mu'jam yake, katika juzuu ya kwanza kurasa 235, wa Tabarani fil Awsat, na Imam Tabarani amesimulia katika kitabu al Awsat juzuu ya kwanza kurasa 280, wa Diyaul Maqdisi, na vile vile amesimulia Diyaul Maqdisi fil Ahadith al Mukhtara, katika Hadith al Mukhtara juzuu ya pili kurasa 79. Wazadu na wakazidisha ala janaiz, juu ya jeneza, yani wakasema kwamba naha an salati baina alquburi al janaiz, yani katika wale mapishi amekataza Mtume sallam kusaliwa swala ya jeneza baina makaburi. Wakazidisha hivyo katika baadhi ya riwaya zao, zimekuja hivyo ni baadhi ya riwaya Mtume sallam amekataza swala nyinginezo. Athalithu, ya tatu, an ibn Umara, kutoka kwa Abdullah ibn Umara رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مثيل اجعلوا في بيوتكم يا ليالي كتكما جنبين من صلاتكم كتك صلاتين ولا تتخذوها قبورا ولا انسيقان هاي مجنبين قوة المقبور وما نمسيقان جنبين قوة المقبور ما نعاكك وما صلاتين رسولنا Msiswalini majumbani, msiswali misikitini, na wala msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Fasihimu makaburini ndipo ambapo walipokuwa hapaswaliwi. Kwa hiyo watu katika swala za sunna wasiswali majumbani, na ikiwa mtu nyumbani hakuna shughuli, basi fadhila zake ni kubwa zaidi kuswali swala za sunna nyumbani, sababu hadithi zimekuja zikaelezea hivyo. Lakini ikiwa kwamba una shughuli, bora swali kabisa msikitini, ukirudi nyumbani swala kamili za kuingia na nyumba, kisha utafanya shughuli zako. Isipokuwa swala moja, salatu duha, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifadhilisha zaidi kuswaliwa msikitini. Swala ya duha Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifadhilisha zaidi kuswaliwa msikitini, na mtu ambaye ataketia udhu nyumbani kwake kisha akaenda zake msikitini akawa hakusudii, isipokuwa kukusudia swala ya duha, basi huyo mtu analipa ujira kwa yule ambaye alikuwa amefanya umra, alipo hira wa mtu ambaye alikuwa amefanya umra, kwa maana malipo yake yanakuwa ni makubwa. Lakini ikiwa kwamba misikiti imefungwa au kwamba hawezi kupita msikitini sehemu zile za asubuhi mchana, yani nafsiria asubuhi kuanzia saa 2, saa 5, saa 4, saa 5, sababu watu wengine shughuli zao zinabakiza misikitini, wengine shughuli zao zinakuwa za misikitini kama walimu wa madrasa au markazi ambao wanaumini, unaweza kaingia msikitini ukaswali hiyo swala ya duha, kwa hiyo ukapata fadhila hizo. Na ikiwa shughuli zako za msikitini, basi mshukuru Allah kwa sababu unakuwa unapata fursa hiyo ya kuswali kila wakati. Ikiwa sio shughuli zako za msikitini, jiimize kwamba ni shughuli zangu labda karibu na msikiti, basi kama karibu na msikiti, toka kidogo, unajua saa 4, ingia msikitini, swali swala ya duha, kisha endelea, na ina ubora mkubwa sana, maanake kwamba unafunguliwa milango ya heri kisha kuswali katika siku ya kwanza. Hadithi akhrajahu al-Bukhari, amesimulia Imam al-Bukhari juzuu ya kwanza kurasa 420, wa Muslimu, na amesimulia Imam Muslim juzuu ya pili kurasa 187, wa Ahmad, na vile vile amesimulia Imam Ahmad rakmu nambari ya hadithi 4511 na 4653 na 6045. Arabiu ya nne, an abi hurairata, kutoka kwa abu hurairata radiyallahu anhu qala, amesema qala rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, la tajalu buyutakum maqabira, msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi, kwa maana msizifanye nyumba zenu kuwa ni sehemu za makaburi, fa inna shaytana au inna shaytana, hakika shaitani, yamfiru, anakimbia, minalbaiti, kutoka katika nyumba, alladhi, nyumba ambayo tukrau fihi suratul Baqara, ambayo inasoma ndani yake suratul Baqara. Shaitani anakuwa kai katika nyumba hiyo, ikiwa kwamba nyumba hiyo ina kawaida ya kila siku kusoma nini, kusoma suratul Baqara, na ikaepukana na miziki, sio kwamba labda inasoma suratul Baqara, lakini kuna muda watu wanakonga moyo, wanaita sio anakonga moyo, yani mziki kwenda mbele. Sasa ile nyumba shetani atakuwa yeye kila kati yumo, na uzuri kwamba mtu akiwa kwamba ana uwezo wa kusoma, basi asome yeye mwenyewe. Uzuri kwa mtu anaweza kusoma, asome yeye mwenyewe. Kiwa ikiwa hawezi kusoma ndio hata ataweka kasi ile ambayo ina sura Al-Baqara. Kuna baadhi ya nyumba kwa sababu mashetani wakishakukolea katika majumba hayo inakuwa ukiweza kuQurani nzima unajua hata msemaji nani, kwa sababu mashetani wakishakukolea katika majumba yaani mtu akifungua ile Qurani akapa angalia hajui nani. Na baadhi ya kati ya kishikilio ile mara kata ya baba mtu amuone. Sasa kuna nyumba hizo zishaathirika, zishakuwa katika hali kama hii. Na mtu ndo anasema nyumba hii haikaliki, nyumba hii ina kada, nyumba hii kada wa kada. Kwa sababu wale mashetani walilelewa katika yale majumba mpaka kwamba ikawa yale majumba hayakaliki tena. Kwa nini? Kwa sababu ya yale mambo ambayo yanafanyika ndani yake. Kwa hiyo mashetani wanapenda nyumba ambazo zinaadhiwa Allah, manyimbo, kubandikwa zile picha zile, zikawa ziko, kufugwa wa mbwa. Yaani nyumba kama hizo mashetani wanakaa sana. Baadhi ya wakati watu waangalia TV, watu wa TV zile wanawake wako uchi, yaani kuna vitu ambavyo kuna muziki na kitu kama hivyo. Sasa mimi naweza kashukulia hali za kawaida, hali za hivi, lakini kiukweli zile hali shetani anapata nguvu kupitia hali hizi. Wengine wanasema hii dini imekuwa ngumu. Sawa, lakini kwa sababu ndio uhalisia. Nyumba yako inatekana ujeje katika mazingira ya dini. Kwa maana hata kama unaweka TV basi ile TV yako inasoma Qur'ani. Sio kama TV ambayo labda inaonyesha mambo yale labda ya michezo kibongo, si muziki, si nini na kama hivyo. Na kwa jambo ambalo kwa mtihani. Uzuri wa jambo baba bora kama ukiwa uwezi hivyo, TV bora iondoshe na nyumba yako, eka radio na nini Qur'ani. Sababu utakuwa nyumba yako ni hifadhi kutokana nini na viumbe wabaya. Mwingine anasema mimi TV na miaka kibao yani. Na siyaona athari yote ya dini. Nimefahamu. Ni nyumba kama tukisema hebu jamani twendeni tukatembee katika nyumba hiyo basi tutabainikiwa kwamba huko kuna athari nyingi za kidini. Nimefahamu. Kwa majini baadhi ya kati akisha kumweza mja katika mafia. Basi yule mtu anaishi anaona kama anaishi kawaida. Anakwenda katika hali za kawaida. Mimi nimekuanisha dini na yote yanatokezea hayo. Na mwingine anasema kwamba watu wote ni maana hakuna hizo athari. Hakuna hali kama hizo, tumeelewa. Kwa hiyo mtu anaona kwamba ni hali za kawaida, lakini kiukweli ndani ya ile nyumba ukichunguza utakuta watu swala wanatembea, hakuna swala ambazo zimetekelezwa kwa wakati, alfajiri watu waswali, ukija dhuhuri halikadhalika, ukija alasiri halikadhalika, ukija magharibi halikadhalika, na mengineyo mengi ambayo mtu wa nyumba anajua mwenyewe ndani ya nyumba. Sasa kuna nyumba ile inakuwa na kosa nyingi. Lakini nyumba ambayo itakokuwa inasoma Qur'ani na ikawa kwamba watu wamehimizwa kuswali, baba pana ana hima ya kuhimiza watu kuswali na ikawa wamepangiwa taratibu maalum, nyumba hiyo shetani haisubutu hata siku moja kuikarudia. Kwa sababu na tena atakuwa anaambizana kwamba usende katika nyumba ile, kwa sababu nyumba ile kila wakati anatajwa Allah, kila wakati mule anakumbukwa Allah, huwa anaambizana hamuna cha kukila leo. Hakuna sema kulala leo nyumba hii, si nyumba ambayo ya kulala sisi. Kini kiwa kwamba nyumba hiyo watu wamezafirika ni upande wa Allah, ndiyo shetani huwa anakaa, analala, tena analala pamoja na watu wenye nyumba. Na kikolea, mwisho mtu anaweza kaona kama amelala na mtu kitandani. Kumbe alilala naye ni shetani, akitizama hayupo. Lakini akikaa hivi, mbona kama una mtu hivi? Lakini akitizama hayupo. Inakwenda mpaka tena shetani anajidhihirisha sasa katika umbile hiyo la kibinadamu ile ambayo unataka kujidhihirisha na muona. Akimuona mtu anaanza kupiga kelele kadha kadha na vitu kama hivyo. Sasa ni muhimu sana majumba haya kuyasafisha na kuyaweka katika hali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha. Wakati tarjama al-Bukhari na kwa hakika ameweka tarjama al-Imam al-Bukhari ni hadithi thalith kwa hadithi ya tatu kwa kauli hii kwa kauli yake. Alkutima babu karahia di salati fil makadu. Ametafsiri hadithi hiyo al-Imamu al-Bukhari. Yani kutafsiri hadithi ya tatu kwa kauli yake. Alkutima mlango nuzumutia chukizo la kuswali katika sehemu za makaburini. Wabayana wajha thalika al-Hafidhu fi sharhi. Na akabainisha njia ya jambo hilo al-Imamu al-Hafidhu katika sharhi yake. Fakala. Akasema ma muktasaruhu. Ule ufupisho wake huu kwa tawa. Ametema istambata. Ametohoa. الامام البخاري من قوله في الحديث من قوله في الحديث وفي قولياته في الحديث لا تتخذوها قبورا نسيافاني هاي مجمبا يكون مقبول anna al-qubur, akasema hakika makaburi laisa fi bimahali min ibada, sehemu za makaburini sio sehemu za kufanya ibada. Fatakunu salatu fiha makruha, kwa hiyo ikawa kuswali katika sehemu hizo ni jambo lenye kushukizwa. Waqad naza Ismaili al-musannif fi hadhihi at-tarjuma, na kwa hakika amejadili al-Ismaili al-musannif kumjadili au kuzozana naye, kujadiliana naye huyo al-musannif mtunzi fi hadhihi at-tarjuma katika tarjuma hii. Faqala, akasema al-hadithu dalun, hadithi inajulisha ala karahia salati fil qabri, inajulisha juu ya chukizo la kuswali swala katika kaburi moja. La fil maqabir, sio katika sehemu za makaburi. Akasema hivyo baadaye maelezo atafuata. Kultu, anasema nimesema, qad warada bi lafdhi maqabir, kwa hakika imekuja lafdhi, imekuja hadithi kwa lafdhi ya maqabir, kama rawahu Muslim, kama ambavyo al-Muslim al-Imam Muslim, min hadithi Abi Huraira, kutoka na hadithi ya Abu Huraira bi lafdhi, kwa tamko tunasema la tajalu buyutakum maqabira, msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Waqala Ibn Tin, akasema Ibn Tin, tawalahu al-Bukhari, ameleta tafsiri ya Imam al-Bukhari au ametafsiri hadithi ya Imam al-Bukhari, ala karahiyati salati fil maqabir, juu ya chukizo la kuswali katika sehemu za makaburi. Wa tawalahu jama'atu, na akatoa tafsiri au akatoa tafsiri hadithi ya jamaa kuli, ala annahu liyaqaba innama fihi nadbu ila salati fil buyuti, wakasema kwamba ndani ya hadithi hiyo kuna pendekezo ila salati, la kuswali fil buyuti, katika majumba. Idh al-mauta la yusallun, kwa sababu maiti hawaswali wao. Kaannahu qala, kama kwamba wanasema maneno hayo, la takunu kal mauta, msiwe nyinyi kama maiti. Wakatoa tafsiri hiyo, pamoja na kwamba tafsiri hiyo ndani yake ina maelezo ambayo yatafuata maelezo hayo, si sahihi maelezo hayo ambayo hawalikuwa baadhi alladhina, wale ambao asema kalmauta alladhina la yusalluna fi buyuti, kama maiti ambao walikuwa swali katika majumba yao, hiya al-qubur, nani makaburi. Qala, akasema fa amma jawazu salati fil maqabir, basi ama jambo la kujuzu kuswali katika sehemu za makaburi, au mamu minhu, au kuzuiliwa sehemu hizo, falaisa fil hadithi, hakuna katika hadithi ma yuqadhu minhu dhalika, kile ambacho kinachochukuliwa katika masala hayo chochote kile, kusukujuzu au kuzuiliwa, hakuna katika hadithi hiyo. Akasema hivyo Kuzu, shekhe anasema, na huu ndo waliitwa. Maanake kwamba kuna kauli ambayo rada inazungumza hivi, basi wewe unaonekana ile kauli uilete, akesha uitolee nini? Utolee majawabu, kwa sababu inakuwa ni shubha. Umefahamu? Inakuwa ni shubha. Ndio maana shekhe wa Dalali, watu wengi wa kibida wanamchukia, kwa sababu amevunja zile shubha zao ambazo zilizokuwa wao wanategemea. Tunasema huyu bana kila kitu yeye bida, au maulama kama shekhe Ibn Taymiyyah. Yaani pia watu bila wanamchukia, na maulama wote wa sunna wanachukiwa na wabida, kwa sababu ulama wa ahli sunna wal jamaa huwa wanaeleza ule sahihi wa jambo, kisha wanaleta zile shubha zile ambazo utaka ambao unakanganya katika akili, wa kuna watu wao ndio wanategemea, wanauleta ule alisa wanafanya nini, wanaujibu ndio wanasema kuntu mimi in arada, ikiwa anakusudia anahu la yukhadhu minhu, kwamba hapachukuliwi kutoka katika hadithio bi tariqi mantuqi, katika njia ya kutamkwa fa musallamun, basi jambo hilo lenye kusalimisha. Wa in arada, isiwe na shadda, hiyo shadda ifanyeni sukuni, kwa sababu ikiwa shadda maanake wa inna na sio sahihi. Wa in arada, na ikiwa anakusudia nafi ya dhalika mutlaqan, fala, ikiwa anakusudia kukanusha jambo hilo moja kwa moja, fala, basi jambo hilo halitakuwa hivyo, litakataliwa. Faqad qaddamna wajha istinbati, kwa hakika sisi tumetolea maelezo kusiana na njia ya kutolea kwake maelezo al-Imam al-Bukhari, na kutolea kwake mawazo au kutoa kutohoa kwake katika ile hadithi, na akatoa tafsiri. Waqad naqala Ibn al-Mundhiri, na kwa hakika amenakili na kupokea Ibn al-Mundhiri an akthar ahli al-ilm, kutoka kwa wengi katika watu wenye elimu, annahu, ya kwamba wao istadallu bi hadha al-hadith, wametolea dalili kwa hadithi hii, ala anna al-maqbarata, kwamba hakika sehemu ya makaburini laisa bi mawdhi' lis-salati, sio sehemu ambayo ya kutekeleza swala. Wa kadha qala al-Baghawi, na kama hivyo amesema al-Imam al-Baghawi fi sharh sunna, katika sharh sunna, sharh sunna ya al-Imam al-Baghawi, sio sharh sunna al-Imam Barbahari. Tofautisha baina sharh sunna hiyo na ziko nyingi, kuna sharh sunna lil-Muzani, ziko nyingi sharh sunna, nyingine zinazungumzia masala ya aqida na manhaji, nyingine kama hii hapo kwake inajuzuu nyingi, yani ya Imam al-Baghawi inajuzuu nyingi, ni kitabu cha hadithi, ambacho kina juzuu nyingi sana. Wal Khattabi, na vile vile ameeleza Imam Khattabi, kuntu mimi nimesema wa hadha huwa arjahu, na hii ni kauli ambayo ni nguvu zaidi, anna alhadith, kwamba hadithi ya dullu inadulisha ala anna almaqbarata, hakika sehemu ya makaburini, laisa mawdhi'an lis-salati, sio sehemu ya nini ya kuswaliwa, la fiha makasahaba bilafdhi Abi Hurairah, kwa ni lafdhi ambayo ilikuja kutoka kwa sahaba Abu Hurairah, hadithi ya Abu Hurairah, fahuwa asrahu fi dalala, nayo ilikuja wazi zaidi katika dalili, la tajalu buyutakum maqabira, msiyafanye majumba yenu makaburi. Wa qawlu Ismaili, na kauli ya Ismaili yadullu, inadulisha ala karahati salati fil qabri la fil maqabir, kwamba chukizo la swala kusaliwa katika kaburi moja sio katika sehemu za makaburi, sehemu zenye makaburi mengi. Ma mukhalafatihi, pamoja na kwenda kwa kinyume kauli hiyo asariha, tena kulikokuwa wazi kwenda kwa kinyume li hadithi Abi Huraira, kwenda kinyume na hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema fala yahsunu hamlu hadithi Ibn Umar alayhi, kwa hiyo haina uzuri kuchukuliwa hadithi ya Ibn Umar ikawekwa katika kauli yake, anna salata fil qabri, kwa sababu swala kuswali katika kaburi ghairu mumkina, ni jambo ambalo lilikuwa liwezekani adatan kiala, fakaifa yuhmalu kalamu shari alayhi, vipi sasa chukuliwe maneno yule kwa sheria yaweko katika hiyo sehemu ya kaburi, yaani kwamba iambiwe kwamba kusuliwa kwamba katika kaburi moja tu yaweko katika kauli hiyo ambayo alikwenda nayo al-Imam huyo. Wa qawlu Ibn Sina, na vile vile kauli ya Ibn Sina, al-mauta la yusallun, maiti hawaswali, maridhao tushabika, al-mauta la yusallun, maiti hawaswali, kauli hiyo vile vile inahitaji ielezwe, maiti kweli hawaswali, la maiti wanaswali, laysa bi sahihi, kauli hiyo sio sahihi, li'annahu, kwa sababu lam yarid nassun, haijaja dalili fi shar'i, katika sharia yanfi dhalika, kukanusha jambo hilo. Wa huwa min al-umuri al-ghaibiyya, nayo ni katika mambo ambayo yalikuwa ya ghaibu, alladhi, mambo ambayo la yambaghi al-bathu fiha illa bi nass, haitakikani kukata kauli ya moja kwa moja ndani yake isipokuwa kwa dalili. Kama ni mambo ya ghaibu, vipi sema maiti hawaswali katika makaburi? Tumefahamu haya, ukisema kwa hiyo unabwalele dalili yako katika Qur'ani na Sunna, maanake kuswali duniani tu, tumefahamu sawa, kuswali duniani tu ndo dalili yako hiyo. Wengine wanasema swala haifai na kushughulisha, ukiona swala na kushughulisha wewe tu, lakini wapo ambao walikuwa mishipa yao shaathirika na swala, wanisikia raha, tumefahamu ndani ya nafsi zao, yaani hii swala hii swali kiudhabi kabisa, hii swala ukifari kiudhabi, basi ndani ya moyo wako unisikia raha. Na ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akisema kwa Bilal, arina ya Bilal, sisi leo kama mwanzo wapi ni hapa adhabini hapo, pia kimu haraka haraka ambayo tunafirika na swala usifanye refu, ehe, sasa huenda hapo akasema kama hivyo, lakini swala mtu anapoingia katika swala anisikia raha ndani ya moyo wake, ile swala ile ile mpaka manake anisikia raha ndani ya moyo. Na mtu swala akiwa anisikia raha, basi swala za sunna kabliya baadia na kwanza mpiti, na akataka ajue ina swala nyingine ili asitekeleze, tumefahamu, kwa sababu ile moyo anajisikia kwamba raha, anataka awenikiwe na swala nyingine, swala nyingine ambazo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa anafundisha yeye asitekeleze. Kwa hiyo anasema wa huwa min al-umuri al-ghaibiyya, na ni katika mambo ambayo ghaibi, alladhi ya la yanbaghi al-bathu fiha illa bi nafsi, haitakikani kukata kauli tu ndani yake isipokuwa kwa dalili, wadhalika mafkuu, na jambo hilo limekosekana, hakuna dalili ya kuendana na kauli ya kusema kwamba maiti ya swala, bali kad jaa, bali kwa nje imekuja, ma yubtilu itlaq qawli bihi, bali imekuja dalili za kukata, yani imekuja kauli za kubadilisha, kuachiwa kauli bila kuzungumza hivyo kwamba maiti ya swala, imekuja kauli wa huwa salatu Musa alayhi salatu wassalam fi qabrihi, nayo ni swala ambayo aliswali Musa alayhi salatu wassalam katika kaburi lake Nabiyullah Musa, kama raahu Rasulullah, kama ambavyo alimuona Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam lailatul usri bihi, katika ule usiku ambao alikuwa amefumwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekwa Isra Miraj, ala ma rawahu Muslim, katika yale ambayo alikuwa anasimulia Imam Muslim fi sahihi katika sahihi yake. Wakadhalika salatul anbiya, na vile vile swala ya manabii alayhimu salatu wassalam, swala manabii walikuwa wanaswali muktadina bihi, hali ya kuwa wenye kumfuata nani, kumfuata huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi tilka al-laila, katika usiku huo, kama thabata fi sahihi, kama ilivyodhibiti katika sahihi. بل ثبت عنه بل في المسجد وفي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال يا مسيمة الأنبياء منبي أحياء وقحاي في قبورهم دانيا ما قبول ياو يصلون ونفعل ونصالي دانيا ما قبول ياو ونصالي نستفيد تسيني قبل ياو الموت لا يصلون ما يجي وصالي سمفهم وهي قولياك يهويو لقولي أنبالي لقوة مرجوكو ni kauli ambayo ilikuwa dhaifu yenye kurejeshwa ni kauli ambayo ilikuwa haina mashiko ya kusema kwamba maiti na swali mwingine anasema ngoo swali kumbe tunataka makaburini itakuwaje eh maana yake mimi nafikiria kwamba kuswali kwenye chakwa hapa tu huko ni raha tupu sivyo ikiwa wewe ni katika watu wa kheri katika watu wa peponi basi huko ni raha tupu Allah atujalie tu miongoni mwa watu wa kheri Allahumma utakuwa kwamba ni katika raha tupu. Swala hii nyenye imeshughulia kiofisi. Lakini swala hii kama tutashughulia kiudhati kabisa, na tukaswali kiukweli kabisa, basi tutakuwa kama msaba mtume. Namna vile ambavyo swala ilivyokuwa imependa ndani ya nini yetu, ndani ya nyoyo zetu. Kwa sababu sahaba alikuwa anapenda sana swala. Na walikuwa wao maana yake kwamba hapo tayari kabisa iwapite swala. Na ukisoma historia zao utaona kwamba huyu anakwambia mimi kwa muda wa miaka 70 haijanipita takbira ya ihram mwingine anasema mimi nilijaribia jamaa kwa muda wa miaka 40 haya sisi tuulizane eh sio katika miaka 70 au miaka 40 mwaka tu mwaka pia mwingi mwezi mwezi pia mwingi wiki wiki pia nyingi siku hii ya leo sinafahamu siku hii ya leo kama watu waambiwe he wewe kuanzia alfajiri mpaka isha hapa swala umewahi jamaa akakwambia ah kwa kweli adhuhuri kidogo ilikuwa na shughuli nimefahamu au la siri ilikuwa na shughuli nimefahamu sababu hatujajilea katika hali hiyo hatujajilea katika hali hiyo lau kwamba tungejilea katika hali hiyo basi ingelikuwa kwamba swala ni kitu ambacho kinagonga katika mioyo yetu Allah atuwafikishe katika mambo hayo akhrajahu Abu Yala hadithi ya Muslim Abu Yala nambari hadithi 3425 bi isnad jayyid kwa matengenezo na kwa mazuri. Na jayyid tusheleza kwamba baina sahihi wa wal hasan. Maana yake ikilinganishwa wengine wanaangalia. Na ikilinganishwa maana yake ipo katika martaba ambayo ilikuwa iko juu ikilinganishwa na hadithi hasan. Na ikilinganishwa na hadithi ambayo ilikuwa sahihi sahihi iko juu. Unafahamu? Lakini jayyid iko chini ya hadithi sahihi na jayyid iko juu ya hadithi حسن جاي حسن يكوشين نعم عندما وقد خرجته نقول كميني من سمولي أبو في الأمريز وليسي في الأحاريث الصحيحة كذلك كتاب سلسلة الحاريث الصحيحة نمار حديثي ميافيت نشر نبيل بل قد جاء عنه بل نقول أبو وكير جنة صلى الله عليه وسلم ما هو أعم مما ذكرنا كالتيالي أمبا يلقوا tumeeleza zaidi maana kwa wakati yale ambao walikuwa wamekusanya kwa pana zaidi mimi baada karna kuliko yale tulikushoeleza wadhalika fi hadithi ya Abi Huraira na hayo ni katika hadithi ya Abu Huraira fi suali almalakin katika suala la malaika wawili lilmu'min kumuuliza muumini fil qabri katika kaburi fa yuqalu lahu patasema kwamba yeye ijlis kaa kitako le maiti atakapo kunini pale sababu vikwa ata malaika wawili watamjia watamweka kitako mimi naona pale nishamfikia sasa kaje pale akifanya mapile logic hizo za kiakili yani ule ukao ule nyanda moja ile haya mshiko bao baada ya kutoa bao haya mshiko bao huo akisha baada ya kutoa bao huo tushatia mchanga hani vile tushazimina haya na bwaga ya takaji yani vitu ambavyo vingia kiakili kabisa sasa wewe kwani wewe ukiambiwa kwamba Allah amekuumba kwa udongo haya ukijishukua hapo kisema mimi nitoe udongo utatoka lakini sikakuumba kwa udongo kakuumba kwa udongo na wewe ukaangalia kweli kakuumba kwa udongo kwa sababu wewe unijichune tena jichune mara kuna udongo hilo la pirika sababu unajiona kwa udongo hilo la pirika sababu Allah amekuumba kwa udongo na Allah namna alivyokuwa mkubwa maana yake amekueleza kwamba amekuumba kwa udongo na akaeleza ulimwengu mzima kwa wale watu wake kwamba mimi nimekuumba mwanadamu kwa udongo atokezea yule mtu ambaye ameumba mwanadamu ametokezea hajatokezea watu wa wafiriji wakatengeneza masanamu wakayatia funguo wakatia wasio mashine ya nini lakini kama mpaka yaongozwe na kiumbe wa Allah kuonyesha kwamba hakuna mweza kama Allah. Sasa na hapo kaburini hapo Allah, yani kuna mazingira hapo ameyaweka katika kaburi, mbele ya kaburi hapo kuna mazingira ameyaweka. Maana mmoja akasema hakuna mazingira hayo, hajaamini kabisa, akaambia kama hakuna sisi kutie wewe katika kaburi. Basi mimi niko tayari, sababu na hapo bishi sana, wabishi sana. Kwa hiyo akasema basi wacha tukutie wekao siku moja tu, akashauone kama vitu kama hivi kama hajakutokezea. Basi yule jamaa akasema sawa, pia ni akatiwa katika kaburi hiyo, lakini ajili ya kufukuliwa kama vile katika mfumo ule ambao ulikuwa umefukuliwa ule ambao wakuzikwa yeye, alichimbwa shimo hivi akashakatiwa akasha kufukiwa. Sasa usiku kuna yule jamaa kuja ng'ombe yule akawa anakuja zake kulima, kuja ng'ombe akatumbukia pale. Jamaa wale kutumbukia usiku giza, yani kwa maana kupatiwa potoa jamaa yule akona usinyanje ambaye akapiga mguu mmoja. Jamaa akakimbia mbio. Kimbia mbio, unadaa kweli hapo amezingira. Nimefahamu. Sasa haya ni mambo ambayo ya kidunia. Lakini kiuhalisia mazingira yale ni ya kiroho. Yale mazingira ni ya kiroho na aloyaandaa mazingira yale ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali wewe uko katika sakaratul maut, kuna malaika wanakujia ambao hawaoni watu wote. Wewe kutoka na zile hali unaziona pale, mtu anasema kwamba mimi jamani msihangaike, sio kuona tena, si mtu ambaye wa duniani tena, kwa sababu kuna hali yeye anaziona na ile hali ambayo alikuwa yuko nayo kweli si mtu wa duniani tena. Sasa mtu haya mazingira haya ni mazingira ya kiroho. Kwa hiyo huyu mtu akaambiwa akae kikao na atakaa kikao, na maanake sasa ile sehemu itatanuliwa, ile sehemu itatanuliwa, maanake kama ni mtu wa peponi itafanywa kwamba ni raudhatu min riyadhil jannah, ni katika sehemu ambayo za nini, za pepo. Na ikiwa kama ni mtu wa motoni, basi maanake sehemu ile itafanywa katika sehemu za motoni. Kwa hiyo amewekwa kitako fayajlisu, atakaa kitako hivi. Kad mutilat lahu ash-shamsu, yamemithilishwa kwake jua. Wakati adhana ile ghurub, na kwa hakika jua hilo tayari lishatoa ishara ya kumtimia kuzama. Fayuqalu lahu, patasema kwamba yeye araaitaka, unaonaje wewe hadha alladhi kana fikum, yani wewe unaonaje au ni habari hadha alladhi, ya huyu mtu ambaye kana fikum, alikuwa kwamba kwenu nyinyi, maadha kulu fi, unasemaje wewe kuchanga mtu huyo, wa maadha tashhadu alayhi, na nini wewe unashuhudia kwa huyo mtu, anashuhudia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, yule muumini atasema dauni, niacheni, niacheni hata usalli mpaka niswali, dauni hata usalli, niacheni mimi mpaka nini, niswali. Fayaqulani, watasema kwamba innaka satafamu, wewe utafanya hivyo, utaswali, lakini kwanza hebu tujibu, tumefahamu, tujibu. Kwa hiyo watafanya nini, atawajibu wale yale maswali ambao anawauliza. Hadithi akhrajahu Ibn Hibban, alisimulia Ibn Hibban fi sahihi katika sahihi wa Hakim na al-Imam al-Hakim, wa qala na qatayna sahihi ala sharti Muslim, hadithi ni sahihi juu ya sharti zilizowekwa na Imam Muslim, wa wafaqahu Dhahabi, na akamwafiki al-Imam Dhahabi, wa inna ma huwa hasan faqat, kwa hakika hadithi hiyo ni hasan tu, sio sahihi. Li anna fihi Muhammad ibn Amr, kwa sababu ndani yake kuna Muhammad ibn Amr, wa lam yahtajja bihi Muslim, hajamtolea hoja huyo al-Imam nani, al-Imam Muslim. Kwa hiyo hadithi imekosa kuambiwa kwamba sahihi ala sharti Muslim, bali hadithi hiyo itakuwa ni hasan. Wa inna ma rawa lahu maqrunan, na kwa hakika amesimulia kwake yeye hali ya kuambatanishwa au mutabaatan au hali ya kufuatishwa. Fa hadha sahihun sahihun, basi hadithi hii ni sahihi tena iliyoko wazi. Fi anna al-mu'mina aidan, ya kwamba mu'mini vile vile yusalli fi qabrihi, ataswali katika kaburi yake. Fabatala dhalika alqawl, kwa hiyo imebadilika kauli hiyo. Bi anna almauta, ya kuambiwa kwamba maiti la yusallun, hawasali wao ndani makaburi. Watarajaha, na pakapata nguvu, anna almurada bi hadithi ibn Umara, kwamba maksudia ya hadithi ibn Umara, anna almaqbarata, kwamba sehemu ya makaburi, laysat mawdian lisalati, laysat mawdian lisalati, sio sehemu ya kunini ya kusali. Wallahu alam, na Allah ndiye mwenye kujua. Wakadara alhadithu, wanasema shekhe, na kwa hakika imejumlisha hadithi, wa ma dhukira maahu, na yale ambayo yalikuwa yametajwa pamoja na hadithi hiyo, ala karahati salati fil maqbarati, kuhusiana na karaha ya kuswali katika sehemu za makaburi. وهي للتحريم لا يكره هي من الحرام لظاهر النهي في بعضها وظهير يكتاز تكتب هذه وذهب بعض العلماء ومكتب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها كتك كبتليك صلاة أبريدك صليوة كتك سيدك مقبولين وقتما لأن النهي بسبب كتابه يدل على فساد المنهي عنه إن يوليش أن يكفسليك أن تهربيك كلا أباجه من شوكك من كتابه نالوا نجاب الأقصال كتك سيدك مقبولين ويوقع سنين وهو قول ابن حزم غير قولي ابن حزم اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية مع تجمو قوله شيخ الإسلام ابن تيمية الشوكاني بلا بلا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار كتاب نيل الأوطار جزء يبين القرآن سامي أمول ينقل نبي وروى ابن حزم ناك قولي ابن حزم كتك جزء يبين القرآن وشرين صابا صدش النمان عن الإمام أحمد وإمام أحمد أنه قال وما هي أن تيمة من صلى ليؤتي أمبيا تكيصال في مقبرة katika sehemu ambayo kuna makaburi au ila kaburi au akafali hali ya kuwa mielekea kaburi aada abadan atarejea mtu huyo milele maana swala yake itakubalika. Qala ibn Hazm thumma qala ibn Hazm kisha akasema al-Imam ibn Hazm wa qala salata na akashukiza swala ila al-qabri katika kaburi uelekea kaburi wa fil maqbara katika sehemu za makaburi wa al-qabri na hiyo kaburi ameshukiza nani Abu Hanifa da al-Imam Abu Hanifa al-Auza'i na al-Imam al-Auza'i wa Sufyan walam yara Malik bidhalika ba'sa wala hajaona Imam Malik katika jambo hilo baya yote wahtajja lahu ba'du muqallidin na wakatolea hoja kumtolea hoja huyo al-Imam Malik baadhi ya wale ambao ni kumfuata Imam Malik wale muqallidin wenye kumfuata Imam Malik bi anna Rasulullah ya kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam salla ala qabri miskina ameswali juu ya kaburi la mwanamke maskini saudai tena mweusi. Na mwanamke huyo alikuwa akifanya nini? Alisafisha msikiti. Mwanamke huyo mweusi, yaani sio ndio Mwafrika au vipi? Kwa sababu pia inawezekana akasoma Afrika akawa ni Mwarabu. Wapo Waarabu ambao walikuwa mweusi, kenda nchi kama Yemen utakuta Waarabu, hususa katika sehemu za Hudaida, yaani utakuta Waarabu mweusi kabisa. Usifikirie Arabu msaili mwenzako anaomba akamkuta yeye akasema huyu msaili mwenzangu anataka kwenda chooni kidogo si wapi hapo wewe yeye akuelewi yani simefahamu ila kwa pengine wewe una wakundu wekundu kuliko yeye yeye anaka wekundu mweusi tikiti ya lakini akufahamu lazima ongee nini Kiarabu hata Saudia hawapo lakini asili zao hasa zinakosewa Arabu moja kwa moja asili zao zinakuwa kwamba watu wao waliingia katika zile nchi wakaishi pale wakazaana baada ya kuzaana wale watoto nao wakawa wanazungumza lugha ya Kiarabu na wajui lugha nyingine yote isipokuwa hiyo ya Kiarabu. Sasa baada ya zana wale wazee wakaondoka, hakuwafundisha lugha ambazo za makabila yao. Kwa hiyo wakawa zile lugha za Kiarabu ndio wakawa kunazo na mpaka wakawa wamezoeleka kabisa. Na wengine wanakwambia mimi Saudi. Yaani yeye unamwona kama mtu mbosi. Anaweza kwambia mimi Saudi bana. Tumefahamu. Mimi ni Msaudi maana nikuzaliwa na kukaa hapa Msaudi. Na mwenye anifurahisha sana katika hali hiyo kwa sababu ni Saudi. Na kweli ni Saudi kwa sababu amezaliwa pale na akawa amekulia pale. Qala Ibn Hazm amesema Ibn Hazm, "Wa hadha ajabun nahikum bihi." Hii anasema kwamba wa hadha ajabu. Na hii ni ajabu nahikum bihi yenye kuvunja, maana kwamba yenye kuharibu. Ayakuna haulai qaum, huwa hawa watu yukhalifuna hadha al-khabar, kwamba wao wanakwenda kinyume na habari hii fi ma jaa fi ambayo ilikuwa imekuja maana yake na hadithi hii ambayo ilikuwa imekuja ndani yake fala yajizuna an tusalla salatul janaza wao hawajuzishi kuswaliwa sala ya jeneza ala mandufina yu yule ambaye alikuwa amezikwa hawajuzishi jambo hilo thumma yastabihuna kisha wao wana nini wanajuzisha na anapendezesha mara isafihi atharu katika yale ambayo alikuwa kuna athari yote nini katika jambo hilo wala ishara wala ishara maana yake kwamba wao hawajuzishi kuswaliwa fala ambaye yani kuswaliwa maiti ambaye yeye tayari kashazikwa kabla ya nyinyi mmepata habari na hicho shafali ishazikwa sasa kaambua bwana yeye maiti shazikwa ah nende kuja hapa tutaenda kuswalia basi tena Allah atanipa kwa yangu la hapana na kupita kwenda kuswalia pale pale katika kaburi mwambie tu akujulishe nijulisheni kaburi lake liko wapi basi kaambua kaburi lake hili hapa nenda mpaka pale katika kaburi ikiwa wewe labda uko peke yako mwanamke yule kaa katikati kale kaburi ni kibla akesha kwamba mswali yule maiti na ikiwa mwanamume uko peke yako kaa katika sehemu ya nini ya kichwa elekea kibla mswalie sio kaa kwa mboka juu yani kwa usawa ule mwelekee nini, mwelekee ni kaburi. Kisha swali mswalimu, na ikiwa kwamba labda mkuja wengi na mtu kama hivyo, mmoja atakuwa imamu, mwingine atakuwa nani, maamuma, mtaswalia hali ya kuwa maiti yumo wapi? Yumo katika kaburi. Hii hadithi zake zimekuja sasa, anashangaa kwamba hawa hili wao hawalijuzishi wakati zimekuja dalili, lakini wao huja kujuzisha jambo ambalo hakuna dalili wala ishara ya kuwa kwa watu wanafaa kuswali katika sehemu za makaburi. Mukhalafatu li sunani thabita, kwa kwenda kinyume na sunna ambazo zimethibitika. Qala anuki no asomeni adhana hii saa hii yende, saa hii yende kuongoza msikiti, yani wajue hilo. Maana mimi nilikuwa naangalia hapa, naangalia hapa, kumbe kule nasubiri ingie na 45. Sasa nasema jamaa, mbona nimesoma adhana mapema? Hata rafiki yangu mmoja pia hajashukua. Zote hizi ni adhana ambazo kwa za haki. Fala tahillu salatu haythu dhakarna, haijuzu au haifai au si halali swala katika ile namna ambayo tumekueleza, ila salatu janazati, isipokuwa swala jeneza, fa innaha tusalla fil maqbarati, kwa hiyo hiyo inaswaliwa katika sehemu za makaburi. Wa ala alqabri, na hiyo kaburi, alladhi ambalo qad dufina sahibuhu, kwa hiyo amekwisha kuya kuzikwa ile mtu wake, kama fala rasulullah, kama ambavyo alishukutaja mtume, kama alivyokwisha kufanya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Muharrimu ma naha anhu, sisi tunaharamisha yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefanya hili ama akataza. Wanaudhu, na tunahesabu min at-taqarrub ila Allah, kufanya hivi maana tunahesabu sisi katika jambo la kujikurubisha kwa nani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. An naf'ala mithla ma fa'ala, kufanya mfano vile ambavyo alifanya mtume. Fa amruhu wa nahyuhu haqqun, basi amri zake mtume na makatazo yake ni jambo lilikuwa la haki. Wa fi'luhu, hapo imeandikwa fa'luhu, lakini wa fi'luhu haqqun, na vitendo vyake mtume sallallahu alaihi wasallam ni vitendo vya haki. Wama ala dhalika fa batil, basi yasukwa hayo kwamba ni jambo ambalo kwa la batil. Qultu, nini nimesema? Huyu jamaa Ibn Hazm, al-Imam Ibn Hazm ameeleza yote takriban ni sawa, lakini kuna kitu kimoja kidogo amekieleza si cha sawa. Kipi? Baada ya kusema illa salatu janaza, nimefahamu isipokuwa swala jeneza, akasema fa innaha tusalla fil maqbara, nimefahamu swala jeneza. Na huo ndio usahihi wa jambo, unapokuta jambo kama haliko sahihi kwa mujibu wa dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wewe unatekana kwamba kama Allah subhanahu wa ta'ala na kukufisha mahala ambapo kubwa katika elimu, natekana na kile kitu kikanye, ukieleze kwamba si kitu sahihi kwa mujibu wa dalili zana za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa shekhe anasema qultu minna fi, nimesema wa fi ma qalahu fi salati janaba, na katika yale ambayo alikuwa ameyasema katika swala jeneza, nadharun, kuna mtazamo, li'annahu la nafa ala jawabiha fil maqbara, anasema kwa sababu hakuna dalili ya kujizubati swala hiyo katika sehemu za makaburi. Walau kana Ibn Hazm min alqa'ilina bil qiyas, na hadha anasema walau kana Ibn Hazm, na anasema kwamba na lau kwamba Ibn Hazm, anasema ijapokuwa sio kwamba na lau, na ijapokuwa kwamba Ibn Hazm min alqa'ilina, ni katika wale wenye kusema bil qiyas, katika wale watu wanasema qiyas, la kunna, sisi tungelisema annahu qasa dhalika ala salat, maanake kwamba yeye Ibn Hazm ni katika watu ambao wanasema kwa kiasi. Lakini sasa kwa mujibu wa ibara tuseme hivi, kiswahili fasaha, na lau kwamba yeye Ibn Hazm ilikuwa ni katika watu wenye kusema kwa kiasi moja kwa moja, basi tunapata dalili, la kunna, sisi tungelisema annahu qasa dhalika ala salati ala qabri, kwamba yeye amejuzisha yani jambo hilo au amepitia jambo hilo kwa sala ya kuswali katika nini, katika kaburi. Walakinahu yaqulu, lakini yeye anasema bibudhulani alqiyas min aqli, yani kubadilika kile kiasi katika kile yake, ndio ibara ambayo isemo hivi. Maanake asema lao kwamba ingekuwa yeye Ibn Hazm anasema ni katika wale ni kusema kwa kiasi, basi tunapata dalili, kwa sababu yeye madhehebu yake ni dhahiria. Kwa hiyo madhehebu yake ya dhahiria, yeye anaangalia dalili zile zilizokuja kwa udhaifu wake ndio amefanya. Tumefahamu Ibn Hazm ndio msimamo wake. Sasa anasema lao kwamba ingelisema, ingelikuwa kwamba yeye Ibn Hazm katika wewe kusema kwamba ujuzu kiasi, yaani kwamba anasema kwa kiasi, sisi tungelisema labda, tungelisema labda huyu amekisia jambo hilo kwa swala ya kujuzu kuswali katika kaburi moja. Walakinahu yaqulu bi usulani alqiyas min aqli, lakini yeye kauli yake huwa anasema kwa kubadilisha kile kiasi, kwa kubadilika kiasi katika kile yake. Wa salatu janaza fil maqbarati, na kuswali swala jeneza katika sehemu za makaburi ni khilafu sunna, jambo hilo likwenda kinyume nani na sunna. Tumefahamu khilafu sunna, jambo hilo likwenda kinyume na sunna. Kwa nini? kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Nimefahamu? Ni jambo ambalo lilikuwa nini? Halifai, kinyume na sunna, alati ambayo lam taati illa bi salati ya fil musalla. Haijaje isipokuwa kwa sala hiyo ya jeneza inaswaliwa katika musalla, sehemu ambayo iliandaliwa maalum. Na hayo kushaeleza, maana kama uwanja mkitu na kuna uwanja wake kwa bwana kwa manaekwa, ile jeneza inaikuwa pale atashe na swaliwa. Na kwa swaliwa msikitini. Lakini wapi kutekeleza swali msikitini? Hakuna ubaya katika jambo hilo. Lakini hapo kwa jeneza inaswaliwa nje ya msikiti. Kama vile ambavyo swaliwa sala ya nini? Ya Idi. Sala hiyo inaswaliwa katika uwanja, na kwa jeneza vile vile inaswaliwa wapi? Uwanjani. Lakini swaliwa msikitini hakuna ubaya. Lakini kwa sababu tumekuja baada ya tari tutakapotokezea dharura, mfano labda mvua na mkamini. Wa fil masjid na katika msikiti, kama sabaka bayanu, kama ambavyo tumekamulia baina kwa wakati mahali katika sehemu yake. Bal kad jaa an-nahyu, bali kwa hakika limekuja katazo sarihu, ndio kwa liko wazi wazi, ani salati alaiha, katazo ni katazo kuswaliwa hiyo sala, yani kuswaliwa sala juu ya yani kuswaliwa hiyo sala baina al-qubur baina makaburi, kama fi riwaya, kama katika riwaya fi hadithi anas al-mazkur, katika hadithi anas ambayo tumekaza fi hadha al-fasl katika fasli, wa huwa hadithu thani min nani hadithi. Thumma kisha anasema inna karaha as-salati, kwamba karaha ya sala fil maqbara, katika makaburi, tashmalu kulla makan, inakufanya kila sehemu, minha katika hayo makaburi, sawau kana al-qabru amama al-musalli, sawa ikiwa kaburi liko mbele ya mwenye kuswali, au khalfahu au nyuma yake, au an yaminihi au kuliani kwake, au an yasarihi au kushotoni kwake, lianna nahya mutlaqun, kwa sababu katazo limeachiwa moja kwa moja. Wa min al-mukarrari fi ilmi al-usuli, na katika kauli inathibitishwa au katika msingi inathibitishwa katika elimu ya usuli fiqh, anna al-mutlaqa yajri ala itlaqihi, hakika ile hadithi au dalili iliyokuja katika hali ya kuachiliwa inakwenda katika kule kuachiliwa kwake, hata yaatia mpaka ile dalili ma yukayidu ila ambayo itakuja kufunga, al-mutlaqa yajri ala itlaqihi hata yaatia ma yukayidu, hii ni kaida, kaida kama hizo muhimu mtu kuzifahamu. Walam yarid huna shay'un min dhalika, wala majaji hapa chochote katika hili. Waqad saraha bima dhakarna ba'd al-fuqaha al-hanafiyya, na kwa hakika wameweka wazi, wameeleza kwa wazi katika yale ambayo tumeyataja baadhi ya maulama wa fiqh wa kihanafi wa ghairi wengineo, kama yaati kama yatakapokuja. Faqala shaykh al-islam ibn taymiyyah, na kafima shaykh al-islam ibn taymiyyah fi ikhtiyarat al-ilmiyya, katika kitabu alichokita ikhtiyarat al-ilmiyya katika sahifa ya 25, kitabu kama hii ahkamu janayiz. Wala tuqihu salatu wala ibizal fil maqbarati, katika maqbara, yani katika sehemu ambayo kuna makaburi, wala ilaiha, wala kuelekea makaburi. Wan nahyu, na katazo an dhalika, dhuhuya katika jambo hilo, inama huwa kadhu li dhari'ati shirk, kwa hakika jambo hilo katazo limekuja kwa ajili ya kuzuiliwa ule mwanya, yaani kuzuiliwa ule mwanya wa ushirikina, sababu watu wakiswali katika sehemu za makaburini, baadaye itapelekea watu waje yasujudie makaburi na waabudie makaburi, kama vile ambavyo hali ilivyokuwa kwa watu wa nani, kwa watu wa Nuhu, kabla ya Nuhu kupelekwa, kwamba walishawishiwa na shetani wasonge masanamu, kwa sababu wakiyaona wanaliwazika nayo. Kwa hiyo wale wakaona kweli kama ulama wetu wanakufa, kwa hiyo kama Uzza, basi wakachonga sanamu la nani, la Uzza. Nasra wakachonga sanamu la Nasra, Yaghutha wakachonga sanamu la Yaghutha, wote ni katika maulamao wakubwa. Lakini shetani baada ya wale kufa wakashawishi wachonge masanamu ili wakiona wanaliwazika nao. Tumefahamu, kama mfano maulamao walikuwa wamekufa katika miji yetu hapa, wakati walikuwepo wakati zoa na shetani, kuna maulama wamepita, ndio tuchonge masanamu yao, wakachonga masanamu zikapita zama. Baadaye kizazi kingine kishaishiwa, wakawa wanafanya wanafidia yale masanamu. Ndio shetani anakuwa na target mbali sana, akija anakujia kwa njia ambayo ya kama imani fulani hivi, kwamba jambo zuri ili jambo liko sawa ili jambo liko hivi, kumbe yeye anachokusudia mbali kabisa. Kwa mfano labda anakujia mwanamke ana shida na nini na kama hivyo, au mwana mwanamke ile kama hivyo, basi shetani anakujia kama imani fulani ya kuwa ukae karibu, usaidie hivi, uwe mpole kwake, uwe hivi, anakupamba fulani. Tumefahamu? Yaani moyo wako unafanya na hivi sana kwa mwanamke. Ana kuingiza mpaka sasa mtu anakuja kuingizwa katika nini? Katika uzinifu, hatimaye anajuta, lakini akiwa bado mwanamke anamzikia kwa karibu, basi anakuja tena na shetani. Ana anachezea na anachezea na anachezea mpaka tena ile jambo linakuwa ni jambo la kawaida. Yaani leo mzee alikuwa hajui tena. Nimefahamu. Tena yeye ndo atakuwa anapata nusia ya pata la sababu kwenye Mungu naandika mimi. Yaani hajapata nini zini kuzina mwanamke. Eh, wana ana nini? Sasa shetani huwa ana hadithi ana mambo mengi yani ya kumuingia mtu. Na kuingia tu nenda kazini naye yule. Hawezi akakujia hivi shetani. Hawezi akamfuata mtu hivyo akamwambia nenda kazini naye, fanya na hivi. Hawezi akafanya hivi. Lakini kuna mazingira fulani anakuwa anamjengea au anamjengea mje mazingira fulani. Akishakumuingiza mazingira hayo, anajua kwa mtoa. Katika nini katika utifu wa kumtii nani katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo na sisi lazima tuwe makini tusijue ila ni shetani. Na miongoni mwa hizo ndo hayo ambayo watu wajenga misikiti, akisha baadaye mbele wanaweka makaburi na vitu kama hivyo. Baadaye shetani huvutika pahala mpaka akamwotesha mtu. Akamjia usingizini akasema mwanangu umesimulisha ndio sinze. Wewe una shida. Akajigeuza sura ya kitu chochote kile ambacho wewe utakubaliana nacho. Una shida wewe. Pale msikitini kuna kaburi. Nenda kaombe pale. Pale bana kuna hivi kuna hivi. Kuna mtu anaona kwamba ni kweli. Kumbe shetani amefanya. Amemchezea ndio usingizi wake. Ya kuja pale ulelala hapa shilingi minota na kuomba kadha kadha kama hivyo tena kwa jike mkubwa. Na kuna mwingine yeye anasujudu ndani ya msikiti lakini kwa ile sijida yake sio kwamba anamsujudia nani Allah, anasujudia kaburi ile kuko mbele. Ewe wali, mimi niko hapa nimesujudu kwa ajili yako na kuomba mtakada kasujudu mbele ya kaburi mbele au yani ile kaburi iko mbele. Sasa utaona kama huyo kasujudu kwa ajili ya nani ile Allah, kumbe anasujudu kwa ajili ya Allah, anasujudu kwa ajili ya kusujudia ile kaburi. Na zamani watu walikuwa wakifanya hayo, yani watu walikuwa kusujudia majini ndani ya misikiti, walikuwa kusujudia majini ndani ya nini, ndani ya misikiti, wakisujudia majini ndani ya misikiti. Kwa hiyo katika kusujudia kwao majini ndio walikuwa kionekana kwamba wana mambo ya makarama, walikuwa kionekana kwamba wana mambo haya na yale katika yale ambayo walikuwa wao wanaonekana kwamba ni watu ambao wana kumbe bana yale majini wameamiliki. Baada ya kuamiliki wakawa wameka nini, wameka mkataba naye. Sasa katika kuweka mkataba na yale majini, kwa hiyo majini wakawa na mambo yao ambao wanataka wafanyiwe na wale ambao walikuwa wanawatumikia. Miongoni mwa hayo wawasujudie, miongoni mwa hayo fanyeni wawasujudie. Kwa hiyo ikawa sasa mtu anakuja msikitini pale, kwa mfano mmoja alikuwa anatoka wanaenda katika hadhara. Zamani si kuna hadhara zile au mkumbuki, kuna hadhara sehemu fulani, kuna hadhara shamba fulani. Sasa watu wanakusanyika pale wanafanya zikiri zile. Sasa mmoja alitoka na shehe wake, huyo shehe jina na muhifadhi baada kufika wapi, kufika msikitini shakuko shehe, kufika msikitini. Baada kufika msikitini yule shehe yule nani akamwambia shehe, lakini kwamba gari na sisi, akamwambia wewe nenda tangulia, panda na wenzako nenda, waambie mimi nakuja. Yule alipoulizwa vipi, shehe akasema tangulie, yeye atakuja. Haya. Sasa akamuona, akamwangalia shehe, akamuona kwamba ingia msikitini, akaenda moja kwa moja kwenye sijida, akasujudu pale. Unafahamu? Sasa kusujudu wale ndio wanaenda na safari zao. Sasa kufika kule wanamkuta shehe safari. Kashafika zamani, mbona amechelewa? Unafahamu? Sasa wewe unafikiria kapelekwa na nani? Ha? Kapelekwa na majini. Kabebwa na majini. Majini wana spidi kali. Majini wana spidi kali. Simba yule mmoja akatamba pale katika khalifa ana Sulemani, akasema mimi nitakuletea kitu chako kabla wewe hapo uja jisimama kutoka katika sehemu yako hii. Akajizama kwa sababu ana spidi kali, wanaweza kaenda mpaka wakachukua. Sababu Allah mambo wezo huo. Wakwa beba wazo ni. Lakini sasa wao na masharti yao. Kufuru Allah ndio wakutekeleze. Na haya mtu mwingine anaweza kusema ah, kafungwa ile Allah, Allah akafanya pesa kafikisha. La, si kweli. Simefahamu. Sasa mifano iko hai. Mmoja yeye baba yake msaidi sana ashakuambia. Na pia nafsiri ya watu. Baba yake yeye alikuwa anasikana kwamba ana makarama makubwa sana. Ni mtu ambaye anaonekana anafanya mambo haya na yale. Lakini ile baba mtu aliacha wasia, kuachia wasia wale majini kwamba mimi nikifa huyu mwanangu bado ni mdogo tu, mkubwa nataka kumtumikia kama nilivyotumikia mimi. Basi sawa, mtoto akawa mkubwa, akajaona kuna vivuli vya nuru vinakuja pale. yani wale wamekuja na nuru wakajifanya kama ni mashehe wakubwa, wakaja pale majini hao wakaambia sisi bana ni mawalii wa kijini. Wakaambia sisi ni mawalii wa nini? Wa kijini. Au tukieni hapo, sisi ni mawalii wa kijini. Kwa hiyo baba yako ametuachia wasia, kutuachia wasia kwamba sisi wasia huo katuambia wewe ukishakuwa Sheikh Kabale, ukishakuwa mtu mkubwa tukutumikie. Kwa hiyo sasa hivi tunataka tukutumikie. Ambia sawa basi, kama baba umeshiriki basi tumikieni. Kwa hiyo akaonekana yeye anafanya mambo ikajabu ajabu, maanake anaonekana na makarama. Umefahamu? Lakini watu kawaida hawaoni kwa sababu yeye anatumia nini? Ni majini. Lakini ndio kuna mkataba ushafungwa. Sasa kuna kipindi wale majini wakaja kwa yule mtoto yule. Kaambia baba yako ukifika katika muda kama huu, huwa tunamchukua tunampeleka wapi? Maka. Kani haya na mchukueni. Kaona kwamba safari ya bure hiyo hakuna hata ndege. Sasa kwa hiyo akachukuliwa yule. Akachukuliwa hapa, akapelekwa lakini akapitia maeneo ya yeye. Sasa Al-Kaaba anaiona ile kwa sababu Yemen na Maka ni boda tu. Yaani ukifika maeneo hayo Yemen, ukifika Oman, ukifika wapi, yaani kuna nchi zile ni mgawa na Saudia. Kwa hiyo akamwambia Saudia ile pale, lakini tulikuwa tukifika sehemu kama hivi na babako kumwambia kwamba tusidie kisha ndo tuingie naye pale. Katika Al-Kaaba akamwambia vipi? Akamwambia kumwambia baba yako kwamba tusidie sisi, alisha tuingie naye pale Al-Kaaba. Tuingie pale Maka. Akamwambia ila hilo sijawahi kukulifanya. Sijawahi kumsujudia kiumbe. Nisi viumbe wangu? Ndio. Lakini tunamwambia atusujudie. Akamwambia ila hilo sijawahi kulifanya mimi. Na wala sitolifanya. Akamwambia kama utolifanya tunakuachia papa. Akamwambia bora niacheni. Akamwacha. Sasa huko anatafutwa. Huku Zanzibar. Sio kwamba labda jekisa labda kutoka Saudia au jekisa kutoka wapi. Huku Zanzibar anatafutwa. Siku zikikatika anatafutwa, anatafutwa, anatafutwa mpaka sasa Allah akampata siki akafika katika nchi yake. Kufika katika nchi yake akawaelezea mpaka akasema baba yangu sitambui alichokuwa kifanya isipokuwa alikuwa mshirikina. Simefahamu. Baba yangu alikuwa mshirikina. Hakuwa kwamba alikuwa na makarama kweli. Ndio akaeleza yale mambo ambayo alikuwa akifanya. Sasa ni shirki ambazo alikuwa akifanya, lakini watu wakuwa hawazioni. Mtu anaonekana kama na makarama fulani. Sasa haya yote haya Uislamu umekuja kuzungumza ili kuzuia ile mianya ile ya ushirikina. Watu wasipate nini? Wasipate mianya kuingia katika ushirikina. Haya ni mambo ambayo watu wazekana waelewe ya fahamu. Na wajue kwamba sisi tumeletwa duniani, sisi na majini sote tumeletwa duniani kumwabudia nani? Kumwabudia Allah. Jini akipanda kichwani akisema sisi nataka hichi, nataka hichi, mwambie hakuna hicho kitu, upati. Haujifanya mkaidi ndio? Ndio. Simefahamu. Baadhi ya watu huja na vitisho vikali vikali. Sasa anakuangalia ile ule moyo wako. Maanake vitisho vingine kama mtu mwepesi mwepesi unaweza kukubaliana navyo. Simefahamu. Maanake kama labda ni ahali yako, mke wako, kwambia mimi nitapote na kwa siri hiyo. Sasa wewe unaona tutafanya siri tena. Yeye kwa haya. Simefahamu. Unaona ho. Sime inakuwa kwamba unarudi nyuma kidogo kidogo, yani kwa sababu anacheza na nini? Na moyo wako. Anakutia hofu fulani, unaona ah baba kutoa sema siri haya baba sawa utakabili baba mkubwa. Sifahamu. Ah sasa kusikia hivyo na sasa jamaa. Nilifikiri hapo utakubali tu. Ningetoa mimi. Kwa sababu shatoa kama hao 10 yani. Sifahamu. Kumbe kuna kama mmoja alotoa. Hakuna kama mmoja alikuwa atoa kwa sababu hana uwezo huo. Kwani kaiweka yeye? Eh? Kaiweka yeye. Kaiweka yeye, yeye Allah. Sasa lazima mtu wewe umejilea katika mafundisho sahihi ya tauhidi. Kwa hiyo viumbe kama hao maraki kwamba hastahili kabisa. Tufikieni hapo. Maelezo ni marefu na tusema tufike mpaka katika binaa masajidi aliyah, tutakuwa tuwezi kuyamaliza. Wallahu a'lam.